naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Najdalej w piątek kolejne decyzje rządu w sprawie obostrzeń sanitarnych. Kolejny kraj zawiesza szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Na taki krok zdecydowały się władze Litwy. Jak jeść smacznie i zdrowo, tego uczyli się najmłodsi podopieczni radomskiej Caritas. W czwartek lub w piątek mogą zostać ogłoszone nowe informacje na temat obostrzeń sanitarnych. Ma to być reakcja na coraz bardziej przyspieszającą trzecią falę pandemii. Dziś potwierdzono ponad 14 tysięcy nowych infekcji, kilka tysięcy więcej niż tydzień wcześniej. Bardzo istotna, jeżeli nie przeważająca, będzie dynamika. Jeżeli ta dynamika nadal będzie podążała tym trendem 40% wyżej, jeżeli będziemy widzieli, że te zakażenia systematycznie rosną w kolejnych województwach, będą zapadały bardzo szybko decyzje. Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, w czwartek, najdalej w piątek, będzie ogłoszone, co dalej z obostrzeniami w całym kraju. Czy one będą obejmowały cały kraj rzeczywiście, czy też poszczególne województwa. Mówił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zaapelował on także o rozsądek do osób, które widzą u siebie niepokojące objawy. Jeśli nadal osoby młodsze, bo to one teraz często trafiają do szpitala, będą lekceważyły objawy COVID-19 i będą w domu samodzielnie się leczyć, nie daj Boże, koncentratorami tlenu, to będziemy mieli wzrost obłożonych łóżek szpitalnych, powiedział Wojciech Andrusiewicz. Litwa tymczasowo zawiesza szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Decyzja Europejskiej Agencji Leków w sprawie tej szczepionki ma być ogłoszona pojutrze po nadzwyczajnym posiedzeniu jej władz i ekspertów. Korespondencja Kamila Zalewskiego. Litewski minister zdrowia Arūnas Dulkis powiedział, że decyzja została podjęta po otrzymaniu rekomendacji ze strony Państwowej Agencji Kontroli Leków. Zaleca ona zawieszenie szczepień preparatem AstraZeneca do czasu wydania przez Europejską Agencję Leków ostatecznych wniosków w sprawie bezpiecznego stosowania tej szczepionki. Szef Państwowej Agencji Kontroli Leków Gitis Andriulonis podał, że decyzję podjęto po otrzymaniu trzech zgłoszeń. Miały one dotyczyć incydentów związanych z wystąpieniem działań niepożądanych po szczepieniu. Chodzi o zdarzenia zatorowo-zakrzepowe u trzech kobiet w wieku powyżej 80 roku życia. Litewskie władze podkreślają jednak, że nie ma na razie dowodów na to, że mogły one mieć związek z preparatem firmy AstraZeneca. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W Sejmie dyskutowano o przyszłości marynarki wojennej. Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz zapowiedział podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony, że w najbliższych latach będzie ona dofinansowana. Jak mówił, na realizację programów modernizacji wydanych zostanie około 60 miliardów złotych. Okręt obrony Wybrzeża pod kryptonimem Miecznik, jest to pozyskanie trzech okrętów do roku 2033, okręt podwodny nowego typu, kryptonim Orka, pozyskanie dwóch okrętów do 2034 roku. Kolejny obszar to budowanie dwóch kolejnych nowoczesnych niszczycieli min, Kormoran 2. Również kontynuowane jest pozyskanie sześciu jednostek holowniczych. Działania kierownictwa MON-u krytycznie ocenił Paweł Poncyliusz z Koalicji Obywatelskiej. Jak mówił, obecny rząd nie zrobił nic w kwestii naprawy sytuacji. Państwo ponieśliście kompletną klęskę, jeśli chodzi o modernizację marynarki wojennej przez ostatnie lata. Jest to formacja, która została praktycznie zostawiona sama sobie. To tylko to jest coraz starsze, coraz mniej funkcjonalne i ciągle czekamy na to, że coś kiedyś państwo zrobicie. Obecnie marynarka wojenna ma w posiadaniu m.in. 35 okrętów bojowych. Smacznie, zdrowo i z dbałością o estetykę. Już po raz piąty najmłodsi podopieczni radomskiej Caritas poznają prawidłowe zasady żywienia i uczą się przygotowywać wartościowe posiłki. Projekt nosi nazwę Żółty Talerz. Na miejscu nie zabrakło naszej reporterki Anny Orzeł. Po pierwsze, dzieci nie mogą być głodne. Po drugie, przynajmniej raz w ciągu dnia muszą zjeść ciepły posiłek. I wreszcie po trzecie, to co znajdą na talerzu powinno być zdrowe i wartościowe, tłumaczy koordynatorka projektu Anna Lis z radomskiej Caritas. Jak one mówiły, czarny ryż, brązowy makaron czy owoce typu mango. Zdaniem siostry Małgorzaty Binkowskiej ze Świetlicy Socjoterapeutycznej, edukacyjny cel programu został osiągnięty. Dzieci, które przychodzą do nas do placówki, uczą się tej samodzielności, uczą się przygotowywać posiłki, zasady

No i każdy z nas może zrobić sobie taką własną rewolucję. Bang Bang to zasłużony zespół z Legionowa, z tej swojej najnowszej płyty Nasza Załoga. Proszę Państwa, tak a propos robienia rewolucji, to cały czas pojawia się w różnych rolach w tej audycji Dżelu Biafra. Ostatnie tygodnie to prezentacja muzyki wykonawców wydawanych przez firmę Dżelu Biafry, czyli Alternative Tentacles. To od 81 roku cała masa znakomitej muzyki wydawanej przez Dżelu, jego wytwórnie. No a propos tej rewolucji Dżelu Biafra, no to Biafry to on takim był anarchistą z urodzenia, nawet przez jakiś czas myślał o tym, żeby być poważną postacią w polityce amerykańskiej. Ostatecznie skończyło się na tym i został niedoszłym burmistrzem San Francisco. No ale w historii muzyki punkowej zrobił wiele, bardzo wiele, świetne płyty. Ja przyniosłem pierwszy krążek zespołu Dead Kennedys. Jeszcze to jest wersja CD. Trzymam tę płytę. 10 funtów zapłaciłem. Nie pamiętam, kiedy to było. No w każdym razie to jest ta świetna płyta z takimi klasykami jak Kill the Poor, jak California Liberales, Viva Las Vegas, Holiday in Cambodia. A no właśnie. I przy tych wakacjach w Kambodży może zatrzymamy się, bo to chyba najrzadziej prezentowany utwór z tej świetnej, bardzo równej płyty. Fresh Fruit for Rotting Vegetables, ten pierwszy album, ponad 40 lat temu ukazał się ten krążek. No to wspomniane wakacje w Kambodży. It's a holiday in Cambodia. No, jeden z tych największych punkowych przebojów, jeszcze wtedy bardzo zbuntowany Jello Biafra i jego Dead Kennedys. Proszę Państwa, ale i zespoły mniej znane pojawiają się w audycji cały ten rok i teraz będzie grupa, która chyba debiutuje we wtorkowy wieczór, czy tak. Hovercraft Pirates, tak nazywa się zespół. Musimy poznawać i orientować się, co się dzieje w tej chwili w tym nurcie punkowym. I to będzie grupa z Irlandii Północnej. Proszę bardzo. Specjalnie nie mam co opowiadać o tej grupie. Kilkanaście lat grają, a dla Państwa przygotowali utwór Pressure. Hovercraft Pirates. Zespół nazywa się Hovercraft Pirates. No to mieliśmy ładne porównanie. Muzyka sprzed lat 40, no i z XXI wieku. Punk z Irlandii, ale kombinują i solówka na gitarze, i zmiany tempa. Coś się dzieje. No ta muzyka też się zmienia i będę starał się Państwu pokazywać właśnie, jak to wygląda w różnych miejscach na świecie za chwilę. No właśnie, bo jestem pod wrażeniem, nie ukrywam, bo Pierwsza wiadomość to była taka, iż ostatnia kolejka angielskiej Premier League, być może z udziałem kibiców, po 10 tysięcy na stadionach. No myślę, że to przełomowe i duże wydarzenie. Tam się wszystko, zdaje się, ładnie układa z tymi szczepieniami. Ponad 20 chyba milionów. Przynajmniej raz się zaszczepiło. No i gdzieś słyszałem też opowieści o koncertach, które być może się w lecie pojawią. No to trzymajmy się tej opcji. I a propos koncertów, to teraz tak. Będzie zespół z Londynu, który jakiś czas temu, jak jeszcze można było grać koncerty, wystąpił w Tokio. I to będzie słychać publiczność i będzie nagranie koncertowe. Tak jak powiedziałem, grupa z Londynu ładnie się nazywa The King Blues. No ale tego bluesa specjalnie za wiele nie będzie w tej muzyce. Utwór The Streets Are Ours, grupa The King Blues. Tokyo! Let's get fucking moving! We stood in front of Tata at Tiananmen Square. From Berlin to Japan, but we are everywhere. And over the sirens of local. Washington and New Age. We fought the war home with the days of rage. And over the sirens of Rockley's car, you can hear us shout, the streets are ours! In Seattle we chased out the World Trade Organization. On May Day we gave Winston Churchill a more weekend. Get the water for the people in Guajapapa. Demand autonomy on the dawn and after. So singing in the clouds, summer singing in the clouds. The blood flow, the antifa, the undergrounds. A big pink magic samba band. I will take our own route, but I play ball. From the social centers and the brightest news. From any media reporting our own news. They're over the sirens of the police cars. We can hear a shout, the streets are up. Podobało się w Japonii, w Tokio, dokładnie. Nasze są ulice, możemy dopowiedzieć londyńskie ulice, nawiązanie do tego nurtu street punkowego. Oj, oj, King Blues. Tak nazywa się grupa, która zadebiutowała w całym tym roku. Pan Jan Krzysztof, albo Krzysztof Jan w imieniu załogantów, tu się z całego kraju melduje, jak to zwykle bywało przez lata, we wtorki po godzinie 20. Pozdrawiam teraz szczególnie Pabianice. Przypomnimy sobie za chwilę, no bardzo ważny zespół z tegoż miasta, Proletariat. Tak sprawdziłem, aż nie wierzyłem, że to tyle lat temu, 87 rok, wtedy grupa wystartowała. Oczywiście Tomek Olejnik, dużo się działo w historii zespołu, natomiast ja Państwu przypomnę teraz Proletariat w utworze sprzed, no nie jest to taki stary utwór, sprzed 5-6 mniej więcej lat. Nie wyrażam zgody, tak nazywa się ten song Proletariatu. Dla mnie jest taki rzeczy stan, w którym za każdą życia część komuś płacić mam. Sięgając do kieszeni już nie zawaham się. Policzyć wasze głowy. Nie do przyjęcia dla mnie jest taki rzeczy stan, który od dziecka uczy, jak nienawidzieć mam. Niepokalanych myślą już nie uleczy się. Dla mnie jest taki rzeczy stan, w którym napięty każdy nerw do oporu mam. Przy próbie zatrzymania już nie zawaham się. Bogate, ciężkie brzmienie Proletariatu. Nie wyrażam zgody. Taki tytuł ma utwór, który wybrzmiał. Teraz troszkę pogadam, proszę państwa, ale ten wstęp będzie konieczny, bo raz to, że chciałbym przypomnieć zespół Die Totenhosen, no to na kontynencie, poza tymi grupami brytyjskimi, to przez lata bardzo jeden z najważniejszych bandów z Westfalii. Taka, no bardzo ładna, malownicza siedziba nad Renem zespołu Die Totenhosen w Düsseldorfie. Kibice Fortuny Düsseldorf, zresztą kilka lat wspierali finansowo ten klub piłkarski, no ale przede wszystkim cała masa znakomitych płyt, koncertów, no i pewna przygoda. I teraz przypomnę nazwisko, chciałem z rozpędu powiedzieć artysty, no w pewnym sensie artysta kryminalista, niejaki Ronnie Bix. Może część z państwa słuchaczy pamięta. To facet, który w roku 1963 był jednym z tych 17 gangsterów biorących udział w napadzie stulecia. Słynny napad stulecia. Ostatecznie Ronnie Bix dostał karę 30 lat więzienia i uciekł z tego więzienia. 3-metrowy mur, taka specjalna drabina skonstruowana za murami więziennymi. No i potem przeróżne rzeczy działy się z Bixem i operacje plastyczne i wypad do Australii, potem przenosiny do Brazylii. Wrócił w 20 lat temu Ronnie Bix. Schorowany już wtedy mężczyzna wrócił do Anglii. Zmarł ile? 8 lat temu. Ale i teraz przechodzimy do muzyki. W pewnym sensie współpraca z zespołem Sex Pistols, brał udział w nagraniu utworu No One Is Innocent, ale również brał udział w nagraniu z zespołem Die Totenhosen, o którym wspomniałem. I utwór nawiązujący do Brazylii, czyli Carnival in Rio, w podtytule Punk Was. No i teraz sobie przypomnijmy, co panowie razem stworzyli. Ronnie Bix, będzie go słychać doskonale, i grupa Die Totenhosen. Dad, what was punk rock? Right. to zrobiła nam się rewia przybojów, Die Tottenhausen, no i na froncie Ronnie Bix. Proszę Państwa, no to teraz coś nowszego i wracamy do Londynu i też po raz pierwszy ta grupa w audycji Cały Ten Rok, Thunderbird 13, tak nazywa się orkiestra, która zaprezentuje nam się po raz pierwszy utworem o Queen of Hearts. Thunderbird 13. No i kawałek w sam raz na prywatki. Sam bym sobie potańczył pogo, oczywiście w domowych warunkach, ale to jeszcze chwila. Teraz jeszcze wspomnienie, bo zawsze z sentymentem przypominam nagrania dokonane podczas sesji radiowych. I to jest ważne, bo radio, myślę teraz o radiu BBC, to było takie centrum, tam największe talenty pojawiały się w dużej mierze dzięki Johnowi Peelowi, który organizował przez lata całe te sesje nagraniowe. Między innymi zespół Rats trafił do radia dzięki Peelowi. To był maj 1979 roku. A zatem no, kilka miesięcy przed tragicznym odejściem wokalisty zespołu Malcolma Owena. Potem zespół już występował jako Rats DC do roku 83. Potem bardzo długa przerwa, ale z tego co wiem, to dalej zespół funkcjonuje. No ale my teraz skupiamy się na tej sesji nagraniowej. Pierwsza transmisja w maju 79 roku i to był ten utwór You're Just a Rats. Grupa Rats w sesji u Johna Peela. Nasi teraz będą. Zygzak, proszę Państwa, w roli głównej. Płyta zatytułowana Chart PRL-u, no to sprzed kilku lat jest krążek. Tutaj zespół TZN Xena w składzie i ładnie napisane Zygzak, rytualne ryki plemienne. No, to za chwilę Zygzaka dopuścimy do mikrofonu. Poza tym w tym nagraniu będzie Telekesur, Boski Dynia i Panek. Z tego co wiem, to Zygzak z kolegami pracują nad nową płytą, zatem czekamy. No a teraz TZN Xena w tym utworze tytułowym. Przyniosłem tę płytę, Chart PRL-u, i to jest właśnie ten kawałek tytułowy. Prosimy, Zygzak. We'll be right back. Daj, daj, daj! Czart PRL-u. O, i tak się cała płyta nazywa. A w dyskografii zespołu TZN Ksenna. Proszę Państwa, tak sobie policzyłem, to 3 lata minęły. To był styczeń 2018 roku, odszedł wtedy Mark E. Smith. Bardzo ważna postać w historii muzyki rockowej, nie tylko angielskiej i nie tylko punk rockowej, bo to był i post-punk też, i jeszcze w różne strony. Smith odjeżdżał z zespołem The Fall, pisząc teksty, śpiewając. W sumie, proszę sobie wyobrazić, 32 albumy nagrał z zespołem. Przez grupę przewinęło się 60 muzyków. Ostatnią płytę nagrał rok przed śmiercią. New Facts Emerge. I to będzie ten utwór tytułowy za chwilę. I to była ostatnia płyta zespołu The Fall. No, z ostatniej niestety płyty zespołu The Fall. Proszę Państwa, no i to już prawie wszystko. Na koniec grupa o nazwie Hot Water Music. Ta nazwa kojarzy się bardziej z bluesem, aniżeli z rock'n'rollem punkującym, no ale proszę posłuchać, co się będzie działo. Prosto z Florydy. Granie Marek Pawlukiewicz, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Wiernik. Dobrego słuchania, trójeczki. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Wszyscy razem w Media Ekspert. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla